بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. دا سورة النحل دے سوار لسم سپارہ دا آیت نمبر 73 دریاوی آیم نمبر آیات دے 83 نمبر دریاوی آیم نمبر آیات دے دا اللہ دا قدرت دلائل بیان دل دے کی زما استاد فارا لی نخی پرتی دی هر یو دلیل باندې سوچ کول فکار دی چې ما او تا دا غینا خپل رب فی جنو زما استا عقیده د توحید برابر شي. زما استا عقیده کله د توحید برابر شو الله نا کې دو یقین او د غیرنا یو مرګره دل تر ده د غیرنا د نه کې دو یقین زما استا زړه ته کو شو نو زما استاد بیا چاته حاجت نرزی چې څو واړو د یو الله نبی غواړو کمدد غواړو د یو الله نبی غواړو کمال دولت غواړو د یو الله نبی غواړو غم کی په خوشالۍ کی پناستا ولاړه روانه هر حالات کی د یو الله تا د یو الله نه بد اغانې غواړو زما استا عقیده د توحید به برابر شي. نو دغه تا هغه عقیده د توحید وای فالله باندې کې دو یقین وای. نو دلته پرمای عارفون نعمت الله دی اقرار کوي اعتراف کوي د نعمتونو د الله پیجنی دی نعمتون د الله ثم ينكرونها بیا انکار کئی دا دغینا و اکثرهم الكافرون او اکثر دا دینا کافران دینا شکر دین خور تفت دا چی اللہ مال دا نعمت را کڑ دین او برا پا دی سخت گرمی کی تا تیخی اوبا ملاوشی دا سمرلی نعمت د الله تعالی دین داسی زیون دی چی پاگی کی دس کلو بچا تن ملاوی گی پیو یو نعمت باندی دللا سوچ کوا دللا شکریہ دا کوام خود دا بدبختا خد اللہ نعمتو نفی جنی بیا انکار کئی دا دغینا و اکثرهم الکافرون اکثر دا دینا ناشکر دین و یوم نبعث من کل امت شہیدا او فغورز بان لیش غورز دا قیامت دا من بفرت خود هر یو امتنا شهیدا یو گوام بیان کون کے چغا دا هر امت آغا فیغمبر بی پاگی بان لی بگوا کی چی اللہ ما دی خلقو تا ستا دا کتاب رسول دیم ستا دا مسئلہ ما دی خلقو تا بیان کری دا مغفل غالا ازاد کری دا ثم لا یعزن للذین کفرو بیابا اجازت ور نکڑشی دا عذر چگ کافران مشرکان ناشکرا اغا ببانی لٹی دا دروغ خبری بلٹی و اجازت باورتن ورقلے کی گی دا دروغ موقع باورتن ملاوی گی چی تقبل عذر پیش کا سمسل ونانا ثم لا یعزنو للذین کفرو بیا با اجازت نورقلے کی یا کسانو تا چی کافران دی ولا هم یستعتبون او نبت طلب دا توبی کی دیشی چی کافر اے مشرکا اے بدبختا اے ناشکرا راش وستو باو باسنا نانا بیا گوری ٹیم نشت دے دا بیا نشت دے چی وستو باو باسنا نانا زما استا دفار وسمو قدا چی وس اللہ تا بزارشو اغا زما استا دا سرب دے چی انہو کان توابا اغا بار بار فخلا کی دن کے دے راش اخفل رب سر جوڑا وکا فل رب خلاکا اسن چې داسې وخراشی چې د توبې دروازه بند شي بیا بارمان کې خو بیا با توبه نه قبلیم ولا هم یستعتبون بیا دام نه قبلیږي ادا مانا وکم چې نه به ملامتیا منظور شي دا نه چې به ما غلطی کړې دا الله غلطی را نه شوې ده بیا به نه کوم نه ملامتیا به نه منظوریږي و اذا را الذین ظلموا العذاب کله چې ویني کسان چې ظالمان دي مشرکان دي العذاب هغه عذاب لرا فلا يخفف عنهم نبس پکیگی دا دینا ولا هم ينظرون انا بدیتا محلت ورکلیگی چیزا جی سیب تا تا لگ ٹیم دے خیر دے لگ دعا گانی اغوڑا تو باو با سنانانا محلت بیا نشت دے عذاب کمزوری بیا نشت دے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا كَلَشِينِ أَكَسَانْ شَغَ مُشْرِكَانْ دِي شُرَكَاءَهُمْ أَغَخْفَلُ مَعْبُدَانُ لَرَا قَالُونُ دِيبَوِي رَبَّنَا هَا أُولَائِ اِذَا مُنْغَرَبَا دَا أَغَكَسَانْ دِي شُرَكَاؤُنَا جِزَ مُنْغَ مَعْبُدَانُ الَّذِينَا كَسَانْ كُنَّا نَدَو مُنْغَ دِيْتَ أَوَازُنَكَ وَالْمِلْدُونِكَ مَا سِوَسْتَانَمْ بای دا اغا فیر بابا دے دا اغا خون بابا دے دا فلانے ولی دے دا شیخ عبدالقادر جیلانی دے او ما خود دینا دعا گانی غختلی دا اغا سنے دے چی زبط لما ما با دے طویل چی ما لبچی راکا زبط لما دے زیارت تا ما بخپل جبتا کولا چی پس بخ کی مرن شما زبط لما دا اغا بابا لازانگو با می زنگولا چی ما لبچی راکی کی او بیا دغه چې کله بچي ورله الله رب العزت ورکی دا بابا بیا مشرک دی دا بیم بیا مشرک دا وای په بابا غانو می غوخته بیا دی شرک حالات کې لارشي عمر شي ونه بچي دین ته نه دی ورخار کله مسل مدرسې ته نه دی بوتنه حق پرستو علماء سره نه دی کینولې چې عقیده د توحید ورته وخه چې هر څه کول والا اغیو الله دې بابا غان اس نشي کولې دا بابا ټیم کې وای چې کلا ندعو من دونک مونږ چې مونږ باوازونه کول دی تا ما سي واستانا فالقوا اليهم القول دا اولیا دا چاته چې دی اوازونه کول فالقوا نفش بکړش اليهم القول پیش بکی دیتا جواب لرا اغیب اور توی چی انکم لکاذبون تاسو خو خام خادر و جن یئیم اگر ایبانان دا سن خبر ندی اغفرات دی او تزید اغینا والی اغا زن محتاج دی دا غرب نو وڑا او وڑا جما هر وخت کې ژوندې نظام چلون کې دي اما هر وخت کې استاد واغان اوریدل والا دي غن ول نه غواړي انکم لکاذبون تزغوا خامخ درو جلیم وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ او پیش بکی اللہ تا اخفل عجزی لرا یوم ایزن فدغ و رزبان لی السلام آغا جوڑی لرام وَأَلْقَوْا وَبَغُرْزَي إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَا يَوْمَ اِذِلْ فَدَغَ وَرَزْبَانْ لِي أَسَّلَمَا أَخَبْرِي دَ جُوْلِ رُوْغِي وَيَا اللَّهُ وَسْجُوْلَكَ وَسْرَ سَرَ جُوْلَ وَكَامْ وَظَلَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رد بشد دینا آغا چه دی با دزان نجوڑا وال ویل دا دفلانی بابا دی دا دبا دوزی موار دی دا دبچو والا دی دا دبچو دا غٹولو والا دی اغا ٹول هر سبتی معبودانی باتی لبتی و رکشی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اګه سان چې کفر وکاو او بن کړیو خلک د لارې د الله نه زدنا او عذاب الله وي زیاد بکوم غدین عذاب یو سړی پخپل د دین کار نه کوي بل هغه سړی دی چې پخپلم نه کوي او بل سړی هم د دین نه من کوي مثال به واخلو علاقا چر تزی دا درس نزی او دو دری زانس نورم دا بدبخت روان کی وی ولی علاقا بدی دا تلیم علاقا زینو پخپل لالش ولی نور خلای دا قرآن نبوزی مکاو دا شی علا وی زیدنا هم عذابا زیاد بکو منگ دینا عذاب فوق العذابی دا پاسا دبل عذابنا بما کانو یفسدون پس باب داگی چی دیو فسادیانو دیو ان کاریو ويوم نبعث بكل أمة شهيدا او فغرزبان لي چه من بفرت قلو فهر يو أمت كي يو بيان كون كي يو غوا عليهم فديوبان لي من الفسهم دا دي دا جنسننا چه انسان دي اغا بشر دي اغا بند دي وغد الله في غمبر دي درجة وچت دام اغا با پدي بان لي غوا فيش كي وای چې مونږ تاسو بیان کوون کې نو راغلي الکا الله مخفل پیغمبر ته وای تا حق نو رسوله تا بیان نو کړي هغه په دې باندې گواه وکي وجنا بک شهیدن او مونږ برا ولو تعالی را اے محبوبا نبی علیہ السلام ته فرمای شهیدن گواه کوون کې علا اولا فدی امت باندې فدی کسانو باندی ونزلنا عليك الكتاب او منگل لگ را لگل دے پتا باندی کتاب تبیانا واضح بیان کون کے ہر مسئلہ بتا دا قرآن کی ملوی گی بیادا غید تفسیر دا فرا احادیث مبارک او گورا بیادا صحابہ و اقوال گورا بیادا حق پرست علماء و قیاس پاگی باندی وکام ہر سب تاتا ملویی و تبیانا واضح بیان کول کے سپا بیان کول کے لکل شیئن دا ہر مسلی و هدا و رحمتا او ہدایت دے او رحمت دے. نبی علیہ السلام فرمائی وای کله چې زه به تورې ګوا پیش کړی شم نو زمانه به تپوس وکړی شي. زه به وایم فاقول کما قال اخو الصالح عیسى ابن مریم عیسا چې څنګه خبره کړي وه علیه السلام زه به هماغه شان دي وم کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم زو وفات شم بیا الله ته نگہبانی بیا ما ته پته نشته دی عالم الغیب اغه یو الله دی. نو فرمای و هدن او هدایت دین و رحمتن او رحمت دی که هدایت غواړی راشه قران ته کینا که رحمتونه غواړی راشه قران ته کینا پتا به رحمتونه راوریږي ستا به رزق فراخ کیږي ستا به زړه خوشحالیږي و بشرا للمسلمین او خوشخبری دا زیر دی د فاره د مسلمانانو بیا یعرفون نعمت الله دیو فیجنی نعمتونه د الله ثم ینکرون بیا انکار کوي د دغینا و اکثر هم الکافرون اکثر د دین کافران دینا شکرا و یوم نبعث من کل امت شهیدا فغور زبانی چی مونگا فرت کلو دا هر یو امتنا یو بیان کونکی گوا ثم لا یعزنو بیا با اجازت ور نکل شید اوزر کولو للذین کفر و کسانو تا چی کافران دی ولا هم یستعتبون او نبتی طلب د توبی کې دیشی یا نبی ملامت یا منظور کې دیشی و ازارا اللذین ظلم العذابا کلچی وینی آکسان چی مشرکان دی عذاب لرا فلا یخفف عنهم نسپک بنکلیشی دا دینا ولا هم ینظرون او نبتی تا محلت ورکلیشی و ازارا اللذین اشرکو کلچی وینی آکسان چی اغا مشرکان شرکاءهم اغفر معبدان لرا قالوا عبدی ربنا ایز منگربا هاولائی شرکاؤن اللذین دا اغ کسان دی زمنگا معبدان اغا کننا ندو جی منبا اوازنک والدیتا منبا دعا گانی وقتلی منبا بچی وقتل دینا من دونی کماسی وستان یا اللہ فالقو الیهم القولا نو پیش بکی دیتا جواب لرا ورتبو اینکم لکازبون خام خطاسو درو جنیئی و القو الاللہ او پیش بکی اللہ تا دغ مشرکان یوم ایزین السلام فدغ رزبان لیغ خبری دا جوڑی دا سلی و ظل علهم ما کانو یفترون رک بشید دینا چی دیو درو جوڑول دخپل زان جوڑول اللذین کفروا گسان چی کفر کړه وسد عن سبیل الله او من کړه خلای د قران د الله نه باندې خلای د دین د الله نه زدنا او عذاب نه لوې زیاد بکوم غدین عذاب د پاسه د بل عذاب نه په سبب د چې دی وران کاریو و یوم نبعث فی کل امه الشهیدا فغور زبان چې پورته بکوم په هر یو امت کې او غوا علیهم بدی باندې منان پوزیم د دې د جنس نه و جناب شهید نرون براولو تالر گوا علا اولائی پدی کسانو مالی و نزلنا علیک الكتابا منگا لگ لگ نازل کڑے فتابان قرآن تبیانن تشریح والا واضح بیان والا لکل شن ہر مسئلی ضروری و هدن و هدایت دے و رحمتن و رحمت دے و بشرا للمسلمین و زیر دے دفارد مسلمانانو.